मुझे तो चांद मिल गया, आज तेरी आंखों में करूँ क्या आसमां पता, नींदों बिन मैं रातों में। सभी बेचैन धड़कने रखते मेरे हाथों पे, जरा उलझी है सांस तो रख दे मेरी सांसों पे। शर्मा रही है नजरें तेरे चेहरे से जो गुजरे, शर्मा रही है नजरें तेरे चेहरे से जो गुजरे। मैं कैसे कह दूं दिल की ये दास्तां, इश्क होठों से तो होता नहीं बयां, इसलिए प्यार में आंखें बनी जुबां। इश्क होठों से तो होता नहीं बयां, इसलिए प्यार में आंखें बनी जुबां। चेहरे पे तेरे घबराहटे हैं क्यों, रुकी रुकी कदमों की आहटे हैं क्यों। सहमा है प्यार के रास्तों पे दिल, मुझको जरा सा तू फासलों पे मिल। दिल मिल जाए तो कैसी ये दूरियां, इसलिए प्यार में आंखें बनी जुबान। इश्क होठों से तो होता नहीं बयां, इसलिए प्यार में आंखें बनी जुबां। इश्क होठों से तो होता नहीं बयां, इसलिए प्यार में आंखें बनी जुबां।